بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلينزا katika darasa yetu ya mwisho kitabu cha tathir al-i'tiqad عن أدران الإلحاد كزومزية فصل أنواع العبادة تكانزا كزومزية منين الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه كتك كزيوانيا عبادة أكتاجا عبادة اعتقادية ambazo ndio msingi ya ibada zote kisha akataja za lafzi yani kwa kutumia ulimi wasalna bi qawlihi rahmatullahi ta'ala alayhi wa badaniyatan kal qiyam war ruku'i was sujudi fi as-salah wa minha as-sawm wa af'al al-hajj wat tawaf ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به قال وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمهاتها كشا كتاجة الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه ibada za kiwiliwili kama kusimama katika swala kurukuu kusujudu pia saum na vitendo vya haji na tawaf kadhalika akataja ibada za mali kama mtu kutoa sehemu katika mali yake kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutoa zaka kisha akasema wa anwa'ul wajibati wal mandubati fil amwali wal abdani wal af'ali wal aqwali kathiratun na aina za ibada ambazo ni za wajib na zinazopendekezwa katika mali na kiwiliwili na vitendo na matamshi ni nyingi lakini hadhihi ummahatuha lakini hizi ndizo mama wa ibada nyingine qala ash-shaykh raslan hafidhahullah i'lam anna allah ta'ala ba'atha al-anbiya'a 'alayhim as-salatu was-salam min awwalihim ila akhirihim yad'una al-ibada ila ifrad allah ta'ala bil-ibadati la ila ithbat annahu khalaqahum wa nahbihi yuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume alayhimu salatu wa salam kuanzia mtume wa mwanzo mpaka wa mwisho kwa ajili ya kuwalingania waja wa Allah katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wala sio kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba na mfano wake lam yursilillahu rabbul alamin almursalin min ajli taqriri annahu subhanahu wa ta'ala huwa khaliqul khalq wa huwa malikul mulk wa huwa mudabbirul amr thumma yatawaqqafuna 'inda hududi hadha at-taqrir وإنما بعثوا والخلق مركوز في فطرهم إثبات ذلك لله تبارك وتعالى وهو توحيد الربوبية متومها وكتمليزنا الله سبحانه وتعالى كواجيليا كوائليزا فتواونا أمواو كوا الله اندي علي وأمبا أما اندي منيكو مليكي ama ndiye mwenye kupeleka huu ulimwengu kisha wasimamie hapo la bali walitumilizwa mitume na Allah subhanahu wa ta'ala, likiwa hili jambo lipo katika maumbile aliyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala naye wanadamu. Kwa hivyo jambo la kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asifika na sifa hizi tulizozitaja, na kuwa yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye mwenye kumiliki, yeye ndiye mwenye kupeleka ulimwengu, hili walikuwa walijua kufaru Quraysh. Fabu'itha al-mursalun min ajli da'wati al-khalqi ila ibadati ar-rabbi jalla wa ala wahdahu. Mitume wakatumilizwa kwa ajili ya kuwalingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ila ifradi al-ibadi rabbahum tabaraka wa ta'ala bil qasdi wa bil ibadati la yushrikuna bihi shay'a. Wametumilizwa kwa ajili ya kuwaelekeza wanadamu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika nia zao, iwe nia zao wafanya kila ibada kwa ikhlas, kadhalika ibada wampelekee yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. La ila ithbati annahu khaliquhum wama jara majra dhalika, wala sio kuthibitisha kuwa Allah ndiye aliyeumba na yale yanayofuata matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Lianna al-khalqa muqirruna bidhalika kama marra min ayati Allah tabaraka wa ta'ala muthbitan dhalika ala wajhihi. Tulitangulia kutaja ayati zinazothibitisha kuwa washirikina walikuwa wakikiri ili jambo wala walikatai. Lidha walidha qalu ajitana lina'budu Allah wahdahu. Hili ndio ilikuwa jawabu la umma waliotumilizwa mitume wao. Ajitana lina'budu Allah wahdahu fahum ya'lamuna da'wat ar-rasul, wao walikuwa wajua da'wa ya mtume sallam, wa annahu yad'uuhum ila ifradi Allah rabbil alamin bil ibadati wahdahu. Na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwalingania wao kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala mola walimwengu wote katika ibada. Fayaqulun, jawabu lao walikuwa wakisema ajitana lina'budu Allah wahdahu, tujilia sisi ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ay linufridahu bil ibadati wa nakhussahu biha min duni alihatina, bimaana tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala na tumkhusishe yeye katika ibada peke yake, tuache kile walichokuwa wakiabudu baba zetu. Falam yunkiru illa talab ar-rusul minhum ifrad al-ibadati lillah, kile walichokikanusha hawa ni kule kulinganiwa na mitume katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Walam yunkiru Allah ta'ala wala qalu innahu la yu'badu aslan, hawakusema kuwa Allah haabudiwi, la, wala hawakusema kuwa Allah hayupo, la, bal aqarru bi annahu tabaraka wa ta'ala yu'badu, wawakubali kuwa Allah yuabudiwa. Lakini ajitana lina'budu Allah wahda, bimaana nahnu na'budu Allah lakin maa ghairihi, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini pamoja na miungu wengine, wewe wataka kutuambia tumwabudu yeye peke yake, tuwaache hawa? Hili ndilo lilolipinga na kulikataa hawa washirikina. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibadati, kile walichokikataa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala apokeshwe katika ibada. Fahadha ma waqa'a fihi an-niza' wa hadha huwa al-mu'tarak alladhi kana fihi as-sira' annahum la yufriduna Allah tabaraka wa ta'ala bil ibadati wahdahu ya'buduna ghayrahu yadhbahuna li ghayrihi yanziruna li ghayrihi yuqarribuna al-qarabin li ghayrihi jalla wa ala yushrikuna ma'a Allah rabbil alamin fil ibadati siwahu. Hapa ndio kulikuwa na mvutano na vita baina ya mitume na umma wao, kuwa mitume wao walikuwa walingania katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na wao walikuwa wataka kushirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Hapa ndio mvutano ukaanza baina ya mitume na watu wao, wala sio mvutano wa kusema Allah ndiye aliumba anayetoa riziki. Hili walikuwa wakilifahamu vizuri sana, wala wana tatizo nalo. Hili walikuwa wakilijua. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza nani amewaumba wasema Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, katika hilo hana mshirika. Pamoja na kuwa walikuwa katika jahiliya, lakini hawakuitakidi kuwa masanamu ndiyo aliyowaumba wao, la, walikuwa wajua kuwa Allah ndiye aliyowaumba, lakini wakamshirikisha katika nini? Ibada. Hadha ma waqa'a fihi an-nizaa, la annahum yajhaduna wujood al-khaliq al-'azim wala annahum yajhaduna annahu yu'badu jalla wa ala, bal yuthbituna annahu yu'badu jalla wa ala wa yuthbituna annahu huwa khaliquhum wa khaliqu as-samawati wal ardi wa ma baynahuma wa annahu khaliqu ma'budatihim allati ya'budunaha min dunillah, kanu yuqirruna bidhalika wa la yunkirunahu wa la yajhadunahu wa kanu yuqirruna la yajhaduna anna allaha rabbal alamin yu'badu walakin yaqulun aji'tana lin'abuda allaha wahdahu. Kama nilivyoeleza, mvutano haukuwa kuwa wao wapinga kuwa Allah ndiye muumba ama Allah ndiye anayetoa riziki ama Allah yuabudiwa, ili pia walikubali kuwa Allah yuabudiwa, lakini haabudii peke yake, kuna wengine pia waabudiwa pamoja na yeye. Kwa hivyo kile walichokikanusha ni kuwa vipi utatuambia sisi tuache kuabudu vinginevyo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yote tumpelekee moja. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un hujab. Hivi ndivyo walivyokuwa wakisema. Fakanu yajhaduna wa yunkiruna kaunahu yufradu bil ibadati wahdahu, فهذا ما وقع فيه النزاع ولا يلتفت إليه كثير من علماء المسلمين اليوم فضلا عن عوامهم وأشباه مثقفيهم وإلى الله المشتكى. أسمى الشيخ ولكوا وكبينغا نككتاكم بكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. Na ndiyo mzozo uliotokea baina ya mitume na umma wao. Lakini leo wengi katika wale wanaoitwa wanaoviwani, hili jambo hawana habari nalo, wala hata hawalitizami. Wale ambao wanyoshwa vidole kuwa ni wanaoviwani hawalishughulikii, sembuse wale ambao ni awamu hawafahamu watakuwaje. علماء الكلام والنظار في عقائدهم يقررون أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. أما علماء الكلام وتوحيد ياونكوا أنت أقيرك والله ندي مومبا ندي تورسق ندي حويشا ندي نفيش هين يتوحيد. فيقولون وهو سيما واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. نهي يوت يزنقك كتك توحيد الربوبية، يوت يزنقك كتك توحيد الربوبية. هين يوت توحيد كعلم كواتني علم الكلام نفلسفة ديو كونا وإذا كونا watu wazungumzia muhadhara mzima kuthibitisha kuwa Allah yupo. Hata hawa wanaojiita atheists ambao husema kuwa hakuna Mungu, wao hawaamini kuwepo kwa Mungu wanavyodai, wallahi si wa kweli. Imamuhum Fir'aun la'natullahi alayhi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anhu wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman وعلوا. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون أمبي أمدايك ويين ديه wa juu kabisa, ule uungu aliodai ana rabbukumul a'la. Haya ni madai ya Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu yeye, wajahadu biha, yani walikanusha aya zetu, wastaiqanatha anfusuhum, lakini walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyefanya nini, ndiye aliyewaumba. Hili walikuwa na yaqini nalo. Na Musa amwambia Firaun, laqad alimta ay anta ya Firaun ma anzala haula illa rabbu as-samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Kwa hivyo Firaun alikuwa yuwajua ndani ya nafsi yake ukweli aliyokuwa nao Musa alayhi salatu wassalam. Sasa Firaun wa Misri huyo, takuja nyinyi wa huku Afrika ndio mnaokataa kuwa Allah yupo? Na Firaun yule ambaye yeye amedai uungu kabisa, akubali kuwa Allah yupo ndani ya nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala zungumza katika kitabu chake. Leo madhehebu haya pia yamefika huku kuwa sisi hatuamini kuwepo kwa Allah. Hili halifanyi isipokuwa mwenye kibri katika nafsi yake na dhulma, lakini ukweli wa mambo hawezi. Moja katika mawili, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Je, wakubali kuwa wao ndio wamejiumba ama wameumbwa? Na moja kwa moja kuwa hawezi kusema kuwa sisi tumejiumba, sababu kabla ya kuwepo ulikuwa wapi? Hawezi kusema hivyo. Taibu, lazima sasa wathibitishe kuna yule aliyefanya nini, aliyewaumba, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeweza kukimbia hili. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lipo katika nafsi zao. Na kama wataka kujua wao waamini, ngoja wapate mtihani. Siku ile wakipata mtihani, waona warudi mbio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi huwa katika hali hiyo. قال الشيخ وهم في كتبهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية وهذا ليس هو التوحيد ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه. توحيد الربوبية كيكباله بكياك هيجنفا يلي أنيقيري هيتوشليزي. لأن هذا أقر به المشركون وصناديد قريش من كفارها ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام. وسباب جنبهيلي وملكيري فيونغوزي وكفيري وشركين وكتيولي كتكما قريش نوالا هيلو هل كوينجيزا كتكو إسلام ونكواتو كتكو كفيري ولكواناونا وشركينا. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ولم يتجاوزه فما زاد على اعتقاد ابي جهل وابي لهب. يوتا من يكويتاكيدي هي اعتقادي بكياكي كو الله يوبو الله ndiye muumba الله ndiye mwenye kuhuisha kufisha na mingineo kisha asimpokeshe katika ibada au yomshirikisha katika ibada, huyu hakusongea zaidi ya itikadi ya abi jahl na abi lahab. Sawa sawa na wao. والذي عليه كثير من المثقفين بل وكثير من المنسوبين إلى العلم هو تقرير توحيد الربوبية فقط. وينجي كتك مثقفين كما نفجيتا نواصوم نوانونشيوا فيدولك ونعلم كيكوبا أمباتو وكزنغمزيا نكوكيري لتوحيد الربوبية. وأما الشرك فيقولون هو أي أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله، وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، فما قال إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل لا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي ويميت، بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. كوا الشرك وسما نقول mtu kuitakidi kuna mwingine anayeumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala au kuna mwingine anayetoa riziki pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili hata Abu Jahl na Abu Lahab pia hawakulisema. Hii sijui tauhidi ya kutoka wapi waizungumza namna hii. Yani hii ndio tauhidi wasema ya mitume walioisomesha, na ni jambo ambalo Abu Lahab na Abu Jahl hawakulipinga, sababu wao wakubali kuwa Allah ndiye aliyewaumba na ndiye anayewapa riziki. Wala hawakusema hawa makufaru kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mwingine anayeumba pamoja na yeye au anayetoa riziki pamoja na yeye, bali hakuna kiumbe yoyote aliyedai kuwa kuna mwingine anayeumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala illa al-Jufri. Al-Jufri yuthbit hadha. Al-Jufri yaqul al-awliya yakhluqun ma'a Allah. Na hii ni kwa kalima ameizungumza mwenyewe kwa yudinu nafsihi, asema kuwa awliya waumba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Abu Jahl na Abu Lahab ma qalu hadha. Hili Abu Jahl na Abu Lahab hawakulisema, linsemwa na Al-Jufri yeye mwenyewe anasema hivi, hala hasingizivi kuwa mawalii waumba watoto ndani ya matumbo ya mama zao. Lakini sisi hatulisemi hivi kwa sababu tuchelewa wanawake wazini kisha watasema kuwa huyu wali anaumba. Mfahamu zile wana vituko hawa ghulatu sufia nasallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Tayyib, washirikina kwa hivyo walikuwa wakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayehuisha nafishi. Walladhi waqa'a fihi an-niza'u huwa ifradu Allah ta'ala bil ibadati wahdahu. Hapa ndio palipotokea mzozano katika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahiki ibada pekee yake. Wa man lam yafham hadha al-asl la ya'rifu din al-islam al-azim. Wallahi, ambaye hajui huu msingi hajafahamu dini ya Uislamu, hajaifahamu. Wala yastati'u an ya'budu Allah rabbal alamin ibadatan sahiha, na hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mola wa ulimwengu wote ibada sahihi. Wala an yuwahidahu, wala hawezi kumpokesha. La budda an tafhama hadha, ni lazima ulifahamu hili. Li anna hadha ma ursila bihi al-mursalun wa ma jaa bihi an-nabiyyun wa hadha ma waqa'a bi sababihi as-siraa. Kwa sababu hii ndiyo tauhidi waliotumilizwa nao mitume, na ndiyo mizozo baina ya mitume na umma wao. Waqamat bisababihi almarakatu baina almursalina walkafirina almushrikina almulhidin, na ndiyo kukatokea vita baina ya mitume na washirikina wanaokanusha kupwekeshwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tayeb, inshallah naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.